NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Een harde Brexit kan voor sommige sectoren van de Nederlandse economie nog best goed uitpakken. En geen hogere schadevergoeding voor Chrome 6 gedupeerden in Tilburg. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. De gemeenteraad van Tilburg houdt vast aan de schadevergoeding van 7000 euro voor medewerkers van een NS-werkplaats. Zij werden daar jarenlang blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom 6 tijdens het schuren van treinen. De vergoeding is voor iedereen die tussen 2004 en 2012 in de werkplaats gewerkt heeft, ongeacht hoe lang en of ze klachten hebben gekregen. Mensen die ziek zijn geworden krijgen een extra vergoeding. De ex-medewerkers vinden het bedrag te laag. Ze eisen een bedrag voor iedereen van tussen de 20.000 en 40.000 euro. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de situatie van Venezolaanse vluchtelingen op Aruba, Bonaire en Curaçao. Ze hebben te weinig eten, medicijnen en vaak ook geen onderdak. En ook hebben ze geen toegang tot de medische voorzieningen. Volgens het Rode Kruis zitten er op Aruba zo'n 16.000 vluchtelingen uit Venezuela en op Curaçao 26.000. Venezuela zit als gevolg van een politieke crisis economisch aan de grond en miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht. Een harde Brexit kan voor een paar Nederlandse sectoren gunstig uitpakken. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de concurrentiepositie van financiële dienstverleners, reisorganisaties en telecombedrijven verbetert. Hun concurrenten in Groot-Brittannië krijgen bij een harde Brexit namelijk te maken met hogere exporttarieven. Voor sectoren als de landbouw, voedingsmiddelenindustrie en de chemische industrie heeft een harde Brexit minder gunstige gevolgen. Dat zijn sectoren die veel naar Groot-Brittannië exporteren en daarvoor meer moeten gaan betalen. Nederlandse huishoudens hadden volgens het CBS in 2017 een gemiddeld vermogen van ruim 28.000 euro. En dat is ruim 6.000 euro meer dan in 2016. De stijging komt volgens het CBS door de gestegen woningwaarde. Uit cijfers blijkt verder dat 10% van de Nederlandse huishoudens een negatief vermogen heeft van in totaal 51 miljard euro. Dat komt vooral doordat bij sommige huiseigenaren de hypotheekschuld groter is dan de waarde van de woning. Daarbij gaat het vooral om starters op de huishoudens. En 16 Amerikaanse staten stappen naar de rechter om het besluit van de regering Trump aan te vechten om de noodtoestand af te kondigen. Trump heeft de maatregel genomen om een muur langs de grens met Mexico te kunnen financieren. Hij heeft op deze manier geen toestemming nodig van het congres om geld vrij te maken voor dat project. Eerder deze maand sloten de Republikeinen en Democraten nog een akkoord in het congres waarin 1,4 miljard dollar wordt vrijgemaakt voor de muur. Maar Trump wil 5,7 miljard en probeert met de noodtoestand de rest van het bedrag binnen te halen. Het weer. In de ochtend breekt hier en daar de zon door. In de middag in het binnenland kans op regen bij een temperatuur van tussen de 9 en 11 graden. Morgen bewolkt en in het noorden wat regen. Vanaf donderdag weer droog en wat warmer. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De meeste files van deze ochtendspits staan in het midden en het zuiden van het land, in de regio Noord. Daar is de voorjaarsvakantie, kan je duidelijk merken, daar staan veel minder files. Er zijn ook niet zo gek veel bijzonderheden. Ik noem de files met de meeste vertraging meer dan een kwartier. Dat ben je kwijt op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leendeheide 20 minuten. Kwartier op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Randweg Dordrecht 25 minuten. De vertraging. En tot slot de A20 hoek van Holland richting Gouda. Langzaam rijden tussen Maasdijk Oost en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots, want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Het NOS Radio 1-journaal. 7:06 is het. Welke kant gaat het op met de Brexit? Dat is nog steeds in de nevelen gehuld. En we hebben al heel wat doemscenario's voorbij horen komen. Toch is een zogeheten harde Brexit niet voor alle sectoren van de Nederlandse economie slecht. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Onderzoeker Mark Tissen, goedemorgen. Goedemorgen. Voor welke sectoren zou dat dan een positief effect kunnen hebben? Dat kan een positief effect hebben voor de financiële dienstverlening bijvoorbeeld. Of reisorganisaties en telecommunicatie. En hoe dan? Dat komt met name omdat het moeilijker wordt voor deze diensten om te worden geëxporteerd vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. En de rest van de Europese Unie. En daar kunnen wij dus dan van profiteren. In feite valt er een concurrent weg dus voor dit soort bedrijven. Ja, die concurrent wordt eigenlijk minder krachtig. En daardoor profiteren wij. Maar dat zijn dus maar een paar sectoren waarvoor dat geldt. Ja, er zijn ook heel veel sectoren waar het een stuk slechter uitpakt. Want we hebben natuurlijk een vrij sterke handelspositie met het Verenigd Koninkrijk. In de zin dat we veel exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Ja, en daar geldt een beetje het omgekeerde voor. En tevens gebruiken wij heel veel goederen in ons productieproces die afkomstig zijn vanuit het Verenigd Koninkrijk. En ja, daarvan gaan de kosten dus ook omhoog. En dat benadeelt onze concurrentiepositie. Ja, dus per saldo, een harde Brexit is niet goed voor de Nederlandse economie. Dat blijft overeind. Dat is zeker niet goed. En wij kijken ook alleen naar het effect voor bedrijven. Dus kijk, voor consumenten zit er ook nog een apart effect aan. En ja, daar is eigenlijk vrijwel iedereen het wel over eens dat dat toch niet gunstig uitpakt. Nee. U hebt ook gekeken naar het afzonderlijke effect voor provincies, hè? Wat bleek daaruit? Er blijkt eigenlijk uit dat de economisch wat grotere provincies, dus dan hebben we het over Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, dat die wat minder groot effect hebben dan de wat economisch kleinere provincies. Voor alle provincies geldt wel dat het dus negatief uitpakt. Ja, ook dat hadden we zelf kunnen bedenken natuurlijk. Dat weet ik niet, maar er zit natuurlijk een verschil in tussen die regio's. En de belangrijkste reden waarom dat de grote regio's een wat minder groot effect hebben is omdat ze een grotere dienstensector hebben, maar ook omdat ze meer producten uit de eigen regio gebruiken in een productieproces. En daardoor is dat effect dus kleiner. Nou, zitten we hier natuurlijk over te praten, terwijl we nog steeds niet precies weten wat er uitrolt wat betreft die Brexit. Dus het kan ook nog eens een keer allemaal of erger of minder erg worden. Dat klopt. Kijk, als er een no-deal Brexit komt, dan komen er allerlei korte termijn problemen die een rol gaan spelen. Waarbij heel veel dingen nog niet geregeld zijn. Ja, en dan kan het een stuk nadeliger uitpakken. Dat hebben wij niet onderzocht. Het kan ook zo zijn dat alles bijvoorbeeld uitgesteld wordt. En dan, dan gebeurt er voorlopig helemaal niets. Nee. Er is grote onzekerheid. Dan moeten ze straks nog een keer weer onderzoek gaan doen. In ieder geval voor die sectoren, zoals net genoemd, de financiële dienstverlening, reisorganisaties, bijvoorbeeld ook telecombedrijven, hoeft het geen nadelige gevolgen te hebben, de harde Brexit. U hoorde onderzoeker Mark Tissen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ondanks de zorgen die er wereldwijd zijn over antibiotica-resistentie is de situatie in Nederland onder controle, blijkt uit onderzoek waar medisch microbioloog Wouter Rottier vandaag op promoveert. Een klein deel van de infecties in Nederland wordt veroorzaakt door resistente bacteriën. Dat is belangrijk, want infecties zijn moeilijk te behandelen als antibiotica niet aanslaan. Dat legde de medisch microbioloog vanochtend bij ons uit. Het gebeurt gebruik van antibiotica, dat als we dat te veel doen, niet op de juiste manier, kan dat bijdragen aan de ontwikkeling van antibiotica-resistentie. Nou zien we antibiotica-resistentie zien we in Nederland bij een bepaald percentage van de mensen die infecties hebben. Dat heeft niet altijd echt direct verband met of ze wel of niet antibiotica hebben gebruikt. Die antibiotica-resistente bacteriën die verspreiden zich ook door Nederland door contact tussen mensen. Maar het is natuurlijk wel een belangrijke bijdragende factor. Ja. Wat zijn uw belangrijkste bevindingen dan, als u dat onderzoek zo'n beetje samenvat? Nou ja, kijk, we maken ons grote zorgen over antibiotica-resistentie op de hele wereld. Maar we hadden nog nooit echt goed onderzocht in Nederland wat er nu gebeurt door antibiotica-resistentie. Wat gebeurt er bij mensen die infecties krijgen met die resistente bacteriën? En kort gezegd hebben we nu eigenlijk gevonden dat in Nederland er geen extra sterfte is als gevolg van de meest voorkomende vormen van antibiotica-resistentie bij mensen met infecties. En hoe kan dat dan, dat het in Nederland niet is? Nou, de reden daarvoor is dat eigenlijk de vormen van antibiotica-resistentie die we op dit moment in Nederland tegenkomen, en dat is echt anders dan in andere delen van de wereld, dat we daar eigenlijk altijd nog goede antibiotica voor handen hebben. En de microbiologische laboratoria in Nederland proberen voor goede diagnostiek te zorgen. En dat we snel erachter komen of infecties veroorzaakt worden door resistente bacteriën. En blijkbaar doen we dat snel genoeg om dan alsnog toch de juiste antibiotica te kunnen geven aan die mensen die infecties hebben met resistente bacteriën. En dat gebeurt dus elders op de wereld niet voldoende? Ja, goed, de antibiotica-resistentie speelt in andere landen. Er spelen hele andere vormen van antibiotica-resistentie, waar niet ook altijd meer hele goede antibiotica beschikbaar voor zijn. Dat maakt het voor die landen echt een veel moeilijker probleem. Aan de andere kant zien we juist ook in lage en middeninkomenslanden dat daar heel veel antibiotica-resistentie voorkomt. En waar ze natuurlijk niet de diagnostische faciliteiten hebben zoals we die hebben in Nederland. En soms ook moeilijk aan de juiste antibiotica komen. Dus dat is echt een hele andere situatie dan in Nederland. Je hoort ook nog eens dat patiënten om antibiotica vragen en artsen dat niet willen geven. Kunnen die ook soms te streng zijn? Ja, goed, het is altijd een moeilijke afweging van in welke gevallen we antibiotica geven. Het gaat erom dat we antibiotica geven aan de patiënten die het echt nodig hebben. Maar dat is niet altijd een hele makkelijke afweging om te maken. En dat is in de spreekkamer van de arts. Kan dat inderdaad best ingewikkeld zijn. Ja. Hebt u nog aanbevelingen eigenlijk voor artsen, voor ziekenhuizen in Nederland? Nou, ik denk dat we doen in Nederland heel veel aan antibiotica-resistentie. Die maatregelen die werken dus blijkbaar. We zien aan de ene kant al heel weinig antibiotica-resistentie in Nederland vergeleken met andere landen. En aan de andere kant zien we dus ook dat die mensen die toch infecties krijgen met resistente bacteriën niet slechter af zijn. Maar het is echt wel belangrijk om waakzaam te blijven. Want zoals ik al zei, in andere landen zijn het nog ernstigere vormen van antibiotica-resistentie. En die kunnen ook naar Nederland komen. Dus daar moeten we heel erg waakzaam voor blijven. Wouter Rottier was dat, medisch microbioloog, promoveert vandaag op dit onderzoek bij het UMC Utrecht. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Kinderen van ouders die inburgeren moeten verplicht naar de voorschool. Regeringspartijen VVD en CDA zeggen dat in de Telegraaf. Nu krijgen de ouders bij het consultatiebureau te horen dat dat mogelijk is. Maar in de praktijk wordt er weinig gebruik van gemaakt. En daardoor beginnen er volgens de partijen te veel kinderen op de basisschool met een taal- of leerachterstand. D66-Kamerlid Ashraf Bouali is in zijn vorige functie als diplomaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken berispt als na een integriteitsonderzoek. Dat meldt NRC op basis van bronnen. Bouali werkte als plaatsvervangend ambassadeur op de Nederlandse ambassade in Cuba. Daar werd begin 2017 over hem geklaagd, onder meer vanwege zijn autoritaire stijl van leiding geven. Volgens D66 staat het integriteitsonderzoek het huidige functioneren van Bouali als Kamerlid niet in de weg. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten gaat de afhandeling van controversiële rentederivaten versnellen, schrijft het Financiële Dagblad. Dat draait om zaken van ondernemers die voor de kredietcrisis een verzekering tegen rentestijgingen kochten bij banken, maar niet hadden begrepen dat ze grote risico's liepen en later fors bij moesten betalen. De gedupeerden zijn bang dat de controle op de afwikkeling slechter wordt door dit besluit van de AFM. De VS kan Huawei niet kapot maken. Dat heeft de oprichter van het Chinese telecombedrijf Ren Zhengfei gezegd in een interview met de BBC. Hij reageert in het gesprek op de arrestatie van zijn dochter en topvrouw van het bedrijf en zegt dat dit politiek gemotiveerd moet zijn geweest. Hij zegt dat in het Chinees, maar de BBC heeft het nagesynchroniseerd. I object to what the US has done. This kind of politically motivated act is not acceptable. De oprichter Ren zei verder dat het telecombedrijf niet zal bezwijken onder de druk van de VS. En Canadese media zijn in de ban van een politiek schandaal rondom premier Justin Trudeau. Hij en zijn medewerkers worden ervan beschuldigd dat ze de vervolging van een groot bedrijf wilden voorkomen. En een belangrijke adviseur van Trudeau en oude studievriend is opgestapt omdat hij de voormalig minister van Justitie onder druk zou hebben gezet. De adviseur ontkent dat hij dat gedaan heeft, maar zegt dat hij vanwege alle ophef niet langer kan aanblijven. Dan naar de situatie op de weg. Jolanda, waar staat het stil? Het staat nu vooral stil in het zuiden van het land. Na een ongeluk met meerdere auto's op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Maastricht de Aken Airport een half uur vertraging. Daar staat 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verder zijn er eigenlijk niet zo gek veel bijzonderheden. Ook ruim 20 minuten ben je trouwens kwijt op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Weert Noord en Knopend Leenderheide. En ook op de A16 van Breda naar Rotterdam. 20 minuten extra tussen Breda Noord en de randweg Dordrecht. Het is bijna 17 minuten over 8. Zelden is er zoveel ophef en reuring rond een benoeming of een herbenoeming van een topman in het Nederlandse bedrijfsleven geweest. Het personeel van KLM springt in de bres voor bestuursvoorzitter Pieter Elbers. Politiek bemoeit zich ermee. In kranten en journaals gaat het er al weken over. Vandaag neemt de Raad van Commissarissen van moederbedrijf Air France KLM een besluit. En Nederland is er niet helemaal gerust op. Wat is dat toch, die gevoeligheid rond de nationale vliegmaatschappij? Verslaggever Jeroen Schutteijzer vroeg het aan Kees van Riel. Die is reputatiedeskundige verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. KLM is onze nationale trots in vele opzichten. Ze zijn natuurlijk gezegend met een uitstekende reputatie. Al jarenlang zijn ze onderdeel van de top 5 als het gaat over de 30 grootste ondernemingen van het land qua reputatie. Maar vergeet u ook vooral één ding niet. Ze zitten in een product-marktcombinatie, namelijk alles wat met vliegtuigen en vakantie te maken heeft. En dat maakt het bedrijf natuurlijk extra sympathiek. Dat vinden wij mooi, vliegtuigen, ook al zijn ze nogal vervuilend. Ja, dat zijn ze zeker. En dat weten de meeste mensen ook wel. Maar dat nemen we toch graag als een korreltje zout, zodra we die plas willen oversteken om een mooie vakantiereis te maken. Maar de kern van de zaak zit hem eigenlijk meer in het feit dat het bedrijf bestaat natuurlijk al heel erg lang. En heeft in al die jaren van zijn bestaan ook eigenlijk een rimpelloze bijdrage geleverd aan Nederland. Zowel qua trots als qua economie. Er wordt een beetje gedaan, als Elbers aan de kant wordt geschoven, dan is de KLM verloren. Begrijpt u die angst? Ja, natuurlijk begrijp ik die angst. Mensen zijn, als er dit soort discussies komen, dat iemand anders zich gaat bemoeien met het benoemen van een CEO van een van de meest prominente Nederlandse ondernemingen, dan stuit ons dat tegen de borst. Dan heb je het probleem van David versus Goliath. Een relatief klein land ten opzichte van een groter land. En dat doet pijn, want wij zijn natuurlijk een volk die graag de eigen beslissingen neemt en daar ook trots op is en extra trots op zo'n bedrijf. Is veel van die angst onterecht? Ik denk dat heel veel van die angst onterecht is. Als mensen denken dat het merk KLM zal gaan verdwijnen, dan zou ik er wel zeer verbaasd over zijn als dat gaat gebeuren. Dat heeft aan de ene kant te maken met de fantastische reputatie en kracht van het merk KLM. Maar er is een veel belangrijkere zakelijke reden. En dat is dat iedere overheid heeft het recht om één maatschappij aan te wijzen om landingsrechten te krijgen. Dat is in Nederland het geval met de KLM. En ik denk dat de combinatie Air France-KLM toch wel 5 keer zal nadenken voordat ze dat recht zal opgeven. Krijg je gewoon een aantal bestemmingen waar nu alleen nog de KLM landingsgerechtigd is. En die ben je kwijt en die krijg je dus nooit meer terug. Kees van Riel, reputatiedeskundige aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tienduizenden Venezolanen zijn de afgelopen tijd naar de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao gevlucht. En dat worden er steeds meer. Thuisland Venezuela heeft economische problemen en kampt met grote tekorten als het gaat om eten en gezondheidszorg. En daarom hopen vluchtelingen op hulp. Maar het Rode Kruis vreest dat er te veel vluchtelingen zijn en dat er te weinig hulpmiddelen voorhanden zijn, vertelde Belinda van der Gaag van het Rode Kruis vanochtend in onze uitzending. Niemand die het helemaal weet, maar de UN schatte eind vorig jaar dat bijvoorbeeld op Curaçao zou het om 26.000 mensen gaan. En hier op Aruba 16.000. En nog altijd komen er dus mensen binnen, inderdaad. En allemaal ja, wanhopig, omdat ze geen uitzicht meer zien in hun eigen land. En kijken of ze het beter voor elkaar kunnen krijgen. En wat staat ze daar te wachten op die eilanden? Nou ja, dat valt inderdaad ook niet mee. Want Aruba, hè, One Happy Island, zoals hier genoemd wordt, is niet echt heel happy voor hen. Vaak moesten ze maar uitzoeken hoe ze zelf aan onderdak, eten en kleding en alles komen. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die met haar 3 kinderen naar het eiland kwam. Haar man was vermoord in Venezuela. Ze had geen idee hoe ze aan onderdak moest komen. Wij hebben haar geholpen in ieder geval met het vinden daarvan en wat eten in het begin. Maar mensen zijn op zichzelf aangewezen. Geen medische zorg, geen medische voorzieningen. We hebben ook zwangere vrouwen gehad die moesten bevallen. En ja, die hadden een keizersnee nodig, dus moesten in het ziekenhuis terecht. Maar ze hebben geen toegang tot zorg eigenlijk. En het is dus dat wij als Rode Kruis ingrijpen en hebben geholpen, zodat ze geholpen konden worden. Ja. U zei het al, dat Happy Island, dat is ook natuurlijk vanwege toerisme. Krijgen die toeristen dan daar ook mee te maken? Ik bedoel, lopen die twee stromen door elkaar heen? Nee, ja, alleen als je er heel erg oog voor hebt en als je misschien weet wat er aan de hand is. Als je op de populaire stranden komt, waar veel Amerikaanse toeristen zijn, dan zie je daar eigenlijk niets van. En je ziet niet, zoals bijvoorbeeld de beelden in Colombia of Ecuador, waar ik zelf ook net ben geweest, waar je echte vluchtelingen op straat ziet slapen bijvoorbeeld. Of ze overal ziet gaan. Dat is hier niet. Maar ja, wie misschien verder kijkt, heeft dan misschien toch door dat de man die de bedjes draagt, of dat misschien iemand uit Venezuela is. Met een schrijnend verhaal. Of dat de handdoeken gewassen worden door Venezolanen die met meerdere baantjes illegaal proberen een bestaan op te bouwen. Mm. Maar allemaal ook vooral doodsbang dat ze toch opgepakt worden en moeten verdwijnen. Ja, want u noemde net Ecuador en Colombia. Daar mogen ze geloof ik wel werken ook, hè, de vluchtelingen. Nou ja, ik ben zelf net inderdaad in Ecuador geweest. En daar zie je in ieder geval niet de angst van de mensen op straat om überhaupt op straat te zijn. De mensen die we hier spreken, niemand wil bijvoorbeeld herkenbaar in beeld. Dus in Aruba, omdat men continu bang is dat men opgepakt wordt. En men verspreidt die verhalen ook onderling dat gebeurt en zijn dus heel erg bang. In Ecuador zie je in ieder geval dat de mensen gewoon wel op straat zijn. Ze durven te praten en ze durven een baantje te hebben. En ook in andere landen zoals Peru wordt dat makkelijker voor deze mensen gemaakt. U heeft de indruk ook dat ze daar op Aruba bijvoorbeeld de autoriteiten eigenlijk niet weten wat ze ermee aan moeten? Ja, nou ja, dat is een vraag aan de autoriteiten. Maar wij zien vooral natuurlijk mensen die steeds vaker in nood komen en bij ons aankloppen, omdat ze niet zo goed meer weten hoe ze het moeten redden. En mensen die eigenlijk heel graag zouden willen werken en gedwongen worden dat illegaal te doen. En intussen dus ontzettend bang zijn om opgepakt te worden. Ja. Nou, is er een Giro-nummer geopend, hè, voor de Venezolanen om geld in te zamelen? Dat heeft nog niet zo heel veel opgeleverd, begrijp ik. Nee, dat klopt. Ja, we zijn dus ontzettend blij met de mensen die geld gegeven hebben. Maar er is iets meer dan 100.000 euro opgehaald. En er is ontzettend veel meer nodig om natuurlijk de Venezolanen te helpen. Het gaat natuurlijk om hulp in Venezuela, in de landen, hè, de buurlanden zoals Ecuador, Colombia, waar natuurlijk honderden duizenden mensen naartoe gaan. Maar dus ook hier op Aruba. En dat was Belinda van der Gaag van het Rode Kruis vanaf Aruba. Harde Adu. Uit 1984, dat was Smooth Operator. Nu in het Philips Museum in Eindhoven, vinyl. Een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl. Kaspersky Lab levert cybersecurity, die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. NPO Radio 1. 1 minuut voor 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De energierekening stijgt dit jaar veel meer dan verwacht, met gemiddeld €334. Dat de stijging veel hoger uitkomt, komt doordat het kabinet bij zijn berekeningen voorspellingen uit 2017 heeft gebruikt. Het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt vorig jaar geen tijd te hebben gehad voor een nieuwe berekening, vanwege de doorrekening van de plannen van het concept Klimaatakkoord, meldt het AD. De fout is pijnlijk voor het kabinet, want tot nog toe werd een stijging naar meer dan €300 afgedaan als bangmakerij. De gemeente Tilburg stelt geen extra geld beschikbaar voor mensen die in een NS-werkplaats met de kankerverwekkende stof chroom 6 hebben gewerkt. De gemeenteraad houdt vast aan de oorspronkelijke schadevergoeding van €7.000. En mensen die ziek zijn geworden krijgen wel een hogere schadevergoeding. In Nijmegen zijn vannacht 7 auto's uitgebrand en de politie denkt dat de brand is aangestoken, want de auto's stonden verspreid over een parkeerplaats. Het is niet de eerste keer dat er in Nijmegen auto's uitbranden. Dit jaar gingen er 30 auto's al in vlammen op. En bij een harde Brexit zijn er ook Nederlandse bedrijven die daar flink aan kunnen verdienen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zijn dat reisorganisaties, telecomaanbieders, banken en verzekeraars. Die hebben nu nog veel concurrentie van Britse bedrijven. Maar bij een harde Brexit verbetert hun positie, omdat de Britten dan exportheffingen moeten betalen om in Europa te kunnen handelen. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Raymond Klaassen. Raymond, de waarnemer hier in Showbiz City, meldt dat de zon erdoor is, hoor. Ja, zeker. Het is momenteel in vrijwel heel het land zonnig weer. Maar dat gaat langzaam maar zeker wel veranderen. Want er gaan stapelwolkjes ontstaan. En die nemen flink in aantal toe. En dat betekent toch dat we in de loop van de dag een overwegend bewolkt weerbeeld zullen hebben in het grootste deel van het land. In de kustgebieden, de kustprovincies, daar zal de zon wel blijven schijnen. En daar wordt het echt zeer aantrekkelijk weer. In het noorden van het land kan de bewolking ook nog wat dikker worden. En misschien dat er in het noordoosten een licht buitje valt vanmiddag. Ik sluit dat niet uit. De temperatuur die ligt tussen de 8 graden in het noorden en 11 graden in het zuiden. En verder waait er een matige wind uit het westen of zuidwesten. Aan zee is de wind af en toe vrij krachtig. En dat is een windkracht 5. En dan de komende dagen. Ja, de komende dagen gaat het weerbeeld zich weer herstellen. Hoewel, het is niet eens zo slecht geworden natuurlijk. Maar een nieuw hoge drukgebied gaat ons weerbeeld bepalen. En dat gaat zo'n beetje vanaf donderdag gebeuren. En dat betekent dat we langzaam maar zeker ook weer zachtere lucht onze kant op gaan krijgen. De kans op neerslag wordt steeds kleiner. Alleen morgen kan er in het noorden nog een spatje regen vallen. Maar donderdag en ook in het weekeinde blijft het gewoon helemaal droog. En dat geldt ook voor de vrijdag. En de temperatuur gaat dus weer omhoog. Morgen dan wordt het nog zo'n 9 tot 11 graden, maar vanaf donderdag zien we alweer 12 tot 13 graden. En in het weekend en vrijdag kan het 14 of 15 graden worden in een groot deel van het land. De laagste temperaturen die zien we nog wel in het noorden. Daar blijft het zo'n 11 graden. Maar er is wel flink wat zon weer. Raymond Klaassen was dat. Jolanda van der Velden nu met filenieuws. De meeste files die staan vooral in het midden en het zuiden van het land. In de regio Noord is het duidelijk minder druk. Daar hebben ze een week voorjaarsvakantie. Er zijn ook niet zo gek veel bijzonderheden. Er was een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Borden en Maastricht Aken Airport nog 13 kilometer met 50 minuten vertraging. Wat meer vertraging heb je nog wel op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen de knopen de Terbrechtseplein en Ridderkerk zo'n 20 minuten. En ook bijna 20 minuten extra tot slot voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Rijdt langzaam tussen Maasdijk-Oost en knooppunt Ketelplein over 8 kilometer. Politicus met originele hobby's. Orgie? Dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik een te gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM. Ongewoon schoon. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. 8:04, het NOS Radio 1 Journaal. Straks spraakmakers om 9:30 met Guilaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. En het onderwerp van Stand.nl. De stelling wordt, het is goed dat de EU weigert IS-strijders terug te nemen. Duivels dilemma waar menigeen natuurlijk altijd de hersens over kraakt. Waar minister Blok gisteren duidelijk van aangaf dat Nederland en de andere EU-landen ook geen IS-strijders gaan opnemen. Naar aanleiding van die oproep, misschien moet ik beter zeggen dreigement van de Amerikaanse president Trump. Doemscenario dat hij schetst is dat ze zonder berechting terug kunnen keren als de VS ze vrijlaat, omdat de troepen daar aan het terugtrekken zijn. Ja, wat is wijsheid wat u betreft? Misschien gevoelsmatig is de eerste reactie van no way, moeten we hier niet hebben. Voor je net weet heb je een aanslag in ons land. Maar ja, in hoeverre moet je verantwoordelijkheid nemen als je daar mee hebt gedaan in de strijd, wat deskundigen ook stellen. Speelt het voor u mee als het Nederlandse strijders zijn? Hoe belangrijk is een eerlijk proces dan? En ja, op welke manier kun je ze het beste in de gaten houden? Kortom, die stelling, het is goed dat de EU weigert IS-strijders terug te nemen. Daar kunt u over meepraten. 0800-1101 is het gratis telefoonnummer. En de site natuurlijk stand.nl. De Amerikaanse president Donald Trump die hield vannacht een toespraak. Dat deed hij in Miami. Hij richtte zich in stevige bewoordingen tot president Maduro van Venezuela en het leger dat Maduro nog altijd steunt. The eyes of the entire world are upon you. You cannot hide. You can choose to accept President Guaido's generous offer of amnesty to live your life in peace with your families and your countrymen. But you must not follow Maduro's orders to block humanitarian aid. Jullie kunnen je niet verstoppen, zei hij. Accepteer interim president en oppositieleider Guaido en stop met het tegenhouden van humanitaire hulp. Dat zei Trump dus, die de militairen in Venezuela waarschuwde voor de consequenties als zij Maduro blijven steunen. If you choose this path, you will find no safe harbor, no easy exit, and no way out. You will lose everything. Als jullie Maduro blijven steunen, dan zullen jullie alles verliezen, zei Trump. Nicolas Maduro reageerde vrijwel direct op de woorden van Trump. Hoy tuvo Donald Trump in Miami, con una retórica cansada, casi con un discurso al estilo nazi. Ja, klinkt niet heel vriendelijk, hè? Vandaag was Trump in Miami met vermoeiende retoriek, zei Maduro met een klassiek verhaal in de stijl van de nazi's. En hij had ook nog een nieuwtje. El miércoles llega 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia legalmente llegan por el aeropuerto de Maiquetía convertidas en medicina de alto costo para la ayuda del pueblo. Eso sí. Volgens Maduro komt er morgen 300 ton aan Russische humanitaire hulp voor de Venezolanen. Ik praat er even over door met Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman. Edwin, goedemorgen. Goedemorgen. Gaan de Russen dan met die hulp, als het waar is wat Maduro zegt, zijn positie redden? Nou, dat denk ik niet. 300 ton gaat het om. Dat is echt heel weinig en veel minder dan wat Venezuela op dit moment nodig heeft. Hè. Er zijn echt enorme schaarste, aan voedsel en medicijnen. Het is vooral een boodschap aan zijn eigen bevolking, denk ik. Hè. Want op dit moment zijn de Amerikanen langs de Venezolaanse grens in Colombia dozen vol eten en medicijnen aan het opstapelen. Ja, Maduro houdt dat tegen. Hij laat zich niet in zijn hemd zitten door de Amerikanen. Maar ja, ondertussen is er wel honger. Dus ja, hij wil de bevolking ook laten zien van, nou ja, jongens, ik hou dat tegen. Maar aan de andere kant komt er heus wel wat binnen. Namelijk die 300 ton van de Russen. Ja. Hoe lang kan hij dat eigenlijk nog tegenhouden? Alles wat daar aan de grens staat? Nou, ik zou niet weten hoe de Amerikanen dit binnen moeten krijgen. Kijk, je hebt daar een paar bruggen over die grensrivier. En die zijn afgesloten. Dus ik denk dat hij dat heel lang kan volhouden. Die Amerikanen samen met de oppositie, hè, onder leiding van die zelfbenoemde president Juan Guaido in Venezuela, die hebben gezegd, nou, zaterdag is de deadline. Dan moet het binnen gaan. En anders zwaait er wat. Maar ja, wat er dan zwaait is volstrekt onduidelijk. Ja. Je zegt van er is eigenlijk veel te weinig aan allerlei materiaal. Dus gewoon een groot tekort aan alles. Aan medicijnen, maar ook aan voedingsmiddelen. Ja, je ziet nou een soort circus ontstaan, hè, tussen de Amerikanen en aan de ene kant met de oppositie, aan de andere kant Maduro, die dan de Russen nog in zijn achter zich heeft. Van, wie kan nou eigenlijk het snelste humanitaire hulp bij die mensen krijgen? Hè, je hebt die climax, die komt dan eigenlijk aanstaande vrijdag en zaterdag eraan. Want vrijdag is er een enorm benefietconcert gepland aan de Colombiaanse kant van de grens. Door de oppositie en door de Amerikanen om hulp... geld in te zamelen voor hulp aan de Venezolanen. Plus dan die enorme humanitaire hulp die dan de dag erop, zaterdag, het land in zou moeten. Tegelijkertijd heeft Maduro als tegenzet ook weer aan de Venezolaanse kant ook een concert georganiseerd. Met als thema Hands off Venezuela. Hè, jullie komen er niet in. En tegelijkertijd heeft hij dus de Colombianen aangekondigd. Wij gaan 20.000 voedselpakketten naar Colombia brengen. Want daar zijn zoveel straatkinderen die behoefte hebben aan voedsel. Die gaan wij helpen. Ja. Gaat hij zelf eigenlijk nog zingen, want hij heeft nog wel eens de neiging om de microfoon te hand te nemen. Nou, daar is niks over bekend. Maar wat nu zich wel aan het ontwikkelen is, is een hele bizarre strijd om humanitaire hulp. Terwijl het eigenlijk gaat natuurlijk gewoon ook om democratie. Ook om het weghalen van een autoritaire leider. En dat lijkt zich nu te vernauwen tot een soort strijd van wie krijgt het eerste de hulp bij de hongerende. Wat natuurlijk van twee kanten toch best cynisch is. Ja, want dat is natuurlijk het trieste feit ook. Dat het gaat allemaal over de hoofden van de Venezolanen dit. De Venezolanen die voor een deel dus inderdaad in een grote nood zitten. Er gaan mensen, met name kinderen, dood van de honger. Ondervoeding is groot. Niet dat er niet voldoende eten. Er is eten te koop, alleen het is allemaal veel te duur. Daar zit een enorme economisch probleem achter van hyperinflatie en waardeloos geworden salarissen. En dat over die hoofden van deze hongerende mensen heen wordt nu een machtsstrijd gevoerd, inderdaad, met veel spierballentaal. Want ja, je begon met die quote van Trump. Ja, hij dreigt, maar eigenlijk is dat ook een teken van machteloosheid. Ja. Hè? Want die Amerikanen die een maand geleden hun steun uitspraken voor Juan Guaido, die hoopten dat meteen die militairen in Venezuela de kant van de oppositie zouden kiezen. Nou, dat is niet gelukt. 4 weken geleden al. En nu nog steeds proberen ze dus die militairen over te halen om aan de kant van de oppositie te gaan staan. Zolang die militairen dat niet doen, blijft Maduro gewoon aan de macht. Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman was dat over de situatie in Venezuela. Albert Heijn gaat meer aandacht besteden aan mensenrechten bij toeleveranciers wereldwijd. De supermarketen doet dat in reactie op een campagne van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. De directeur van die club is Michiel Servaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat Albert Heijn dit doet? Dat is natuurlijk goed nieuws om dat te horen. En ook voor onszelf fijn om te zien dat actie voeren werkt. We hebben vorige zomer eigenlijk gekeken naar de supermarkten in Nederland, hoe zij het doen als het gaat om mensenrechten, om arbeidsomstandigheden. En dat was niet best. En we zijn daarna in gesprek gegaan met hen. En Albert Heijn is nu de eerste die deze stap zet. En die zegt, wij willen zorgen dat de producten die in onze supermarkt liggen, dat goed zit met mensenrechten, met vrouwenrechten, met arbeidsomstandigheden. Hebt u van de anderen al een reactie gekregen? Nou, het is een wereldwijde campagne. Dus we zijn eigenlijk met alle Oxfams in de wereld met ongeveer 20 supermarkten in gesprek. In Nederland richten we ons specifiek op Albert Heijn en op Jumbo, omdat die hier natuurlijk hun hoofdkantoor hebben. Albert Heijn zet dus nu de stap. Hè. Die zegt, wij voelen ons verantwoordelijk voor die situatie waarin onze producten geproduceerd worden. Met Jumbo zijn we helaas nog niet zo ver. Maar ik hoop natuurlijk dat zij zeker na dit nieuws het voorbeeld van hun concurrenten zullen volgen. Want als je nou een gemiddeld boodschappenmandje neemt, hè, hoe staat het dan met de mensenrechten achter de producten die in dat mandje liggen? Nou, helaas is het niet zo heel goed. Hè. Het eerste probleem is dat supermarkten zich eigenlijk niet echt daarvoor verantwoordelijk voelen. Dat zij wijzen naar de producenten die dat doen, daar ook nauwelijks verantwoording over afdragen. Maar hebben ze daar ook niet een punt eigenlijk? Want ze kunnen toch bijna niet helemaal teruggaan tot aan het product? Of moet dat wel, vindt u? Ja, dat moet wel. En je hoeft natuurlijk niet helemaal voor ieder product naar, laten we zeggen, de boer of de arbeider te gaan die het produceert. Maar je kunt wel de bedrijven die jouw toeleverancier zijn controleren op hun beleid. Dus dan ben je al een heel eind. En wat blijkt, het zit vooral eigenlijk in de arbeidsomstandigheden en in het loon. Dat van het product dat je in je supermarktwagentje hebt, nog geen 10%, gemiddeld 8 cent per euro bij de boer of bij de arbeider terechtkomt die dat produceert. En dat aandeel is eigenlijk de afgelopen jaren ook alleen maar naar beneden gegaan. En als er niks gebeurt, gaat dat nog verder naar beneden. En dat is eigenlijk een van de grote dingen die we in ons onderzoek gevonden hebben. Ja, goed. Dus Albert Heijn gaat daarop letten wie dat spul levert. Betekent dat dan ook dat uiteindelijk de prijzen, zoals ze dan in de schappen liggen bij Albert Heijn, dat die hoger worden? Nou, dat hoeft niet. Albert Heijn gaat trouwens eerst kijken naar hun eigen huismerkproducten. Daar hebben ze natuurlijk wel degelijk die eigen verantwoordelijkheid ook. Dan ook onderzoek doen naar andere producten. Ze doen dat stapsgewijs. Maar vaak zit toch de echte marges, de winst die er gepakt wordt, niet bij de boeren. Pakken supermarkten veel van die winst, maar ook tussenpersonen. Dus ik denk dat het mogelijk is om ook als je naar Fairtrade producten kijkt, om producten voor een goede prijs, maar voor eerlijke omstandigheden in de supermarkt te krijgen. Anderzijds, als producten iets duurder zouden worden, zodat er geen mensenrechten schendingen meer zijn, zodat er fatsoenlijk loon wordt betaald. Ik geloof dat ik daar als consument, en ik denk de meeste Nederlanders ook prima mee zouden kunnen leven. Directeur van Ofson Novib, Michiel Servaas was dat. Elisabeth? Ja, Jurgen. Laat maar horen dan. Of was dat nog geen antwoord op mijn vraag? Nee, ik ben benieuwd wat je wilde gaan vragen. Nou, of je nog opvallende zaken hebt gevonden in de andere media. Ik heb opmerkelijke verhalen gevonden in de andere media. Laat maar horen. Bijvoorbeeld in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws over een groepje hoogbejaarde Belgen. Zij krijgen een aanvullend pensioen van de Duitse regering, omdat zij dat in 1941, tijdens de oorlog, met Hitler zelf hebben afgesproken. Het gaat om Belgen die tijdens de oorlog toetraden tot de Waffen-SS. Zij krijgen een aanvullend pensioen van tussen de 400 tot 1300 euro per maand. En dat is volgens een onderzoeker relatief veel. Want Belgen die tijdens de oorlog als dwangarbeider in Duitsland werkten, kregen na de oorlog een schadevergoeding van maar 50 euro per maand. Een Waalse politicus wil dat de regering het probleem aankaart bij de Duitse regering. Rotterdam Centraal in Dropsmaak, de Euromast als dropfruitduo en de Markthal als frambozen winegum. De iconische Rotterdamse gebouwen zijn sinds deze week in snoepvorm verkrijgbaar. En dat is een ideetje van een lokale groothandel die dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert. Ze kozen voor de meest herkenbare gebouwen, vertelt de ondernemer aan RTV Rijnmond. Ja, Rotterdam natuurlijk zat opties, maar we vonden deze eigenlijk de meest sprekende. We hadden ook graag de hef erin willen hebben, weet je wel, die spoorbrug. Ja, ja. Alleen, ja, die krijg je niet in een malletje. En dan krijg je niet goed gegoten dan. Dus ja, die vielen helaas af. De snoepjes heten Doorpakkers. Een naam die volgens de groothandel goed bij de Rotterdammers past. De Volkskrant dan ging op pad met een van de weinige artsen op de ijskoude, besneeuwde taiga van Siberië. Daar bestrijkt Maxim Andreev de regio Jeniseisk. Een gebied met 23.000 inwoners, dat 3 keer zo groot is als Nederland. En dat hoeft hij niet alleen met de auto te doen. Voor noodgevallen heeft hij de beschikking over een ambulance-helikopter. En soms komt het voor dat vrouwen bevallen in die helikopter op weg naar de kraamkliniek op de grond. En bevallingen in de lucht, die zijn lastig, vertelt Andreev. Door het geraas kun je nauwelijks communiceren. En als er een sneeuwstorm opsteekt, dan schommelt de kraamkamer alle kanten op. En van een sneeuwstorm gaan we naar een sneeuwmaan. Want het zijn namelijk mooie tijden voor sterrenkundigen en maanliefhebbers, schrijft het AD. Na de blauwe superbloedmaan en de superbloedwolfmaan dient zich vanavond alweer een nieuw fenomeen aan, namelijk de supersneeuwmaan. Dat is de grootste en felste volle maan van 2019, als we de wetenschap mogen geloven. Het gaat hier om een supermaan, omdat het moment dat de maan het dichtst bij de aarde staat samenvalt met een volle maan. En dat gebeurt zo'n 3 à 4 keer per jaar. En omdat deze supermaan zich laat zien in een periode dat er ook vaak sneeuw valt, is het fenomeen ooit door een indianenstam in de VS de supersneeuwmaan gedoopt. Het is nog wel moeilijk te zeggen hoe goed de supersneeuwmaan te zien zal zijn, want vanavond kan het bewolkt zijn. Jolanda van der Velde met file nieuws. We zijn alweer een beetje aan het afbouwen deze ochtendspits. Vooral in het noorden van het land kon je merken dat ze daar voorjaarsvakantie hebben deze week. De meeste files stonden vooral in het midden en het zuiden van het land. Er was een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Rooster en knooppunt Kerensheiden nog een 30 minuten vertraging. De rijstroken zijn alweer even open. Een ongeluk op de A13 Den Haag Rotterdam. Bij Rotterdam Airport 10 minuten vertraging. Daar is de linker rijstrook dicht. En een ongeluk op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Sint-Oedenrode en Eindhoven een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Teruggedraaid in 1980, Garland Jeffries. Take me to the matador. He will know just what it's for. He will help me with my life. He will open every door. When the bull is on the rain, you need all the help you can. And the mariachi sings with the lonely mandolin. See those people shout out loud. Give me the door. Take me to the matador. He will fill and ease my soul. He will give me confidence when I think I lost control. He will help me with my music. In the age of win and lose, with the ancient cup and sword, and the 100 Spanish lords, see 1,000 violins, golden trumpets soar on high, waves and waves of joyful hymns. Fight the battles and the blues. Wars of love and wars of art. Tonight the cape is what I choose. Goya's in my Spanish heart. Garland Jeffries is dat en De Matador, liedje uit 1980. Rooms-katholieke priesters die beloven bij hun aantreden dat zij zich zullen houden aan het celibaat. Dat betekent dus dat zij ongehuwd blijven. Nu blijkt dat in werkelijkheid veel priesters in het geheim, in het diepste geheim, toch kinderen krijgen. Het Vaticaan heeft daar een handboek voor. Dat is ook nu naar buiten gekomen, waarin vertelt hoe de priesters daarmee om moeten gaan. Ik praat erover met Paul van Geest, is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg. Meneer van Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u enig idee hoeveel priesters dat zijn eigenlijk die kinderen hebben gekregen? Geen flauw idee. Het is, aantallen zijn mij volledig bekend. Het is wel een verschijnsel van alle tijden. Hè. Dat wordt in het artikel in de New York Times, wat daarover is gepubliceerd, daar wordt ook aan gerefereerd. In de Renaissance hadden pausen kinderen en dus ook minnaressen. Erasmus, hè, onze eigen Desiderius Erasmus, was de vader of was een kind van een verre goede priester. En nu ook in Amerika blijkt dus dat er een aantal, en ik weet echt niet hoeveel, kinderen zijn van priesters die verwekt zijn, terwijl de vader niet is uitgetreden. Dat gebeurt natuurlijk vaak ook, hè, dat als een priester gewijd wordt tijdens zijn priesterschap, ontdekt dat hij het celibaat toch niet zijn leven lang kan trouw blijven. Ja, dan treedt hij uit en vervolgens trouwens en dan krijgen ze kinderen. En dat zijn dat is eigenlijk natuurlijk volstrekt legitiem en ook wel zo authentiek en eerlijk. Ja. Maar dit gaat dus over de priesters die kinderen verwekken en toch niet uittreden. Terwijl, wat ik nou uit het artikel in de New York Times begrijp, in dat reglement van het Vaticaan wel staat dat, maar er zijn twee lezingen over, dat als een priester een kind verwekt, terwijl hij nog priester is, dat hij eigenlijk wel wordt geacht om voor dat kind te gaan zorgen. Hè? Dus de waardigheid en de van dat kind, de bescherming van het kind staat ook in dat geheime document, wat ik dus niet gelezen heb volgens dat artikel in de New York Times, voor alles. Alleen, wat mij niet duidelijk is dat het Vaticaan ook daadwerkelijk middelen heeft ontwikkeld om dan tegen zo'n priester te zeggen, joh, je hebt een kind ontwikkeld, neem je verantwoordelijkheid, treed uit, even goede vrienden en trouw met de vrouw Van wie je hebt gehouden. En dat is mij niet duidelijk dat daadwerkelijk gebeurt. En dat zou natuurlijk eigenlijk wel moeten gebeuren om de boel een beetje transparant en integer te houden in de katholieke kerk. Ja, kijk, dat ze zeggen van je moet voor dat kind uiteindelijk zorgen. Nou ja, dat is mooi. Maar er staat, als je dat artikel volgt van de New York Times, staat toch dat in dat handboek staat dat ze ook echt moeten aftreden, uit moeten treden. Ja, daar zijn twee lezingen over. Hè? Want er staat onderaan ook dat een monseigneur van de congregatie van de clerus, dus dat is het ministerie voor de geestelijkheid, zal ik maar zeggen, dat die zegt dat een priester nooit gedwongen kan worden, zelfs niet als hij een kind heeft verwekt, om uit te treden. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon heel raar. Je zou dan denken dat de Heilige Stoel middelen ontwikkelt om te zeggen, face the facts, je hebt van een vrouw gehouden, je hebt een kind bij haar verwekt, neem je verantwoordelijkheid en wij zullen jou helpen om een bestaan op te bouwen buiten jouw priesterschap. Maar je moet wel uittreden om de boel een beetje integer te houden hier in onze katholieke kerk. Nou ja, dat is dus onduidelijk of en zo hoe dat gebeurt. Ja. En hoe gaat de kerk om met de kinderen dan van deze priesters? Is daar iets over bekend? Dat weet ik in alle eerlijkheid niet, want ik dat staat ook niet in dat artikel. Ik vermoed wel, want dat is natuurlijk inherent aan de zinsnede dat je het kind moet beschermen, dat de kerk fondsen heeft, garant staat voor een goede opvoeding en verzorging van die kinderen. Want als je dat al dan ook nog niet doet, dan ben je natuurlijk geknipt voor je neus waard. Maar dat zal niet gebeuren, want er is, zeker vroeger in die 50, 60 of 70 jaren was er in de Amerikaanse kerken, was er geld. Ja. Wat betekent dit eigenlijk voor de kerk dat dit nu bekend is geworden? Dat dit document er is? Wat het voor de kerk betekent is dat zij zich geconfronteerd ziet met een opgave om ook in dit aspect naar de kinderen die in zekere zin ook niet gevraagd hebben om een vader die hen niet herkent omdat hij priester wil blijven. Ja, die zullen nu ook, en dat vind ik een hele goede zaak, omdat dat de zuiverheid, om het zo maar te zeggen, van de katholieke kerk, de integriteit van de katholieke kerk dient, die zullen nu ook hun rechten gaan opeisen. En dan kun je natuurlijk zeggen dat is heel vervelend voor het instituut. Maar het is in deze tijd van transparantie toch een soort kerkhervorming die gaande is. Het is niet anders en ik vind dat een zeer goede zaak. Die kinderen die zullen de rechten die hen toekomen,